Bir babayla oğlu dağlarda yürüyüşe çıkmışlardı. Çocuğun ayağı birden kaydı ve çocuk düştü. İncinen ayağının sıkıntısıyla bağırdı. Ah! Sesi karşı dağlardan yankılanıp aynen geri döndü. Ah, ah, ah, ah. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Çocuk şaşırdı ve merakla bağırdı. Kimsin sen? Cevap gelmekte gecikmedi. Kimsin sen? Kimsin sen? Çocuk bu cevaba öfkelendi. Korkak! Korkak! Bunun üzerine babasına dönüp sordu. Neler oluyor baba? Babası gülümsedi ve şimdi dikkat et oğlum dedi. Sonra karşı dağlara doğru bağırdı. Her şey çok güzel. Dağdan aynı ses cevap verdi. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çocuk hala hayret içindeydi. Ama yine de anlayamamıştı. Daha sonra babası açıkladı. İnsanlar buna yankı derler. Ama o aslında hayatın ta kendisidir. Söylediğin ya da yaptığın her şeyi aynen sana iade eder. Hayatımız, yapıp ettiklerimizin bir yansımasından başka bir şey değildir. Dünyanın daha sevgi ve adalet dolu olmasını istiyorsan, kendi kalbini sevgi ve adaletle doldurmalısın. Başkalarının şefkatli olmasını istiyorsan, şefkatli olman gerekir. Bunu her şeye uygulayabilirsin. Hayat, ona ne verdiysen, onu sana aynen iade eder.